Maar dat is niet genoeg zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Pas als de grote vervuilers hun uitstoot verminderen, stopt klimaatverandering. Met jouw steun kan Greenpeace wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten. Word supporter van Greenpeace. SMS Toekomst naar 4004. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Het Volkskrant-artikel over de mondkapjesdeal staat vol met quotes van Siewert van Linde en zijn kompanen. En die hielden in de dag voor de deal een urenlang Zoom-gesprek met elkaar dat ook nog eens werd opgenomen. En citaten staan nu in de krant. En het zijn pareltjes elke dag te gebruiken. Ik zou er een opening over kunnen typen. Maar ik ga het echt serieus voor geen goud vrijwillig doen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Zometeen contact met Den Haag, waar Wilma Borgman een ronde tafelgesprek volgde tussen de Kamer en energiebedrijven over de hoge prijzen. Nu Russische troepen worden teruggedrongen in het oosten van Oekraïne, doemt de vraag op welke opties president Poetin heeft om de situatie daar naar zijn hand te zetten. Straks een gesprek met Laura Staring van kennisplatform Raam op Rusland. Stukje scheikunde straks met Nobelprijswinnaar Ben Feringa en Anouk Lubbe over de bouwstenen van onze wereld, moleculen. En aandacht voor een voorstelling over jonge vrouwen en uiterlijke perfectie. Regisseur Priscilla Vaudel en actrice Lavinia Aronson zijn te gast. Eerst het nieuws van woensdag 14 september. Heel Nederland leefde in juni mee met de 9-jarige Gino, die was ontvoerd. Later werd hij doodgevonden. Tijdens de eerste zittingsdag in het proces bekende de verdachte Donnie M. alles. Klopt het dat u Gino van der Straten van het leven heeft beroofd? Dat klopt. Klopt het ook dat u hem wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd? Dat klopt. Ja. Familieleden stonden voor het eerst met Donnie M. oog in oog. En dat werd Gino's moeder te veel. Mevrouw, brengt u mevrouw maar naar beneden. We gaan even onderbreken. De verdachte bood zijn excuses aan. Wat ik heb gedaan is afschuwelijk. En ja, dat had nooit mogen gebeuren. Gisteren lekte al uit dat de Europese Commissie wil ingrijpen op de energiemarkt. Voorzitter von der Leyen kwam vandaag met de maatregelen. En die zijn hard nodig, zegt ze, want het zijn zware tijden. The moments ahead of us will not be easy. Veel burgers in Europa kunnen amper rondkomen door de hoge energieprijzen. Millions of Europeans need support. Olie- en gasproducenten moeten daarom van Europa een deel van hun winst afdragen. En er komt een maximumprijs voor elektriciteit uit zonne- en windenergie. Wij denken als bestuur dat de overheid wellicht daar betere entree toe heeft en op een betere manier die energiearmoede kan bestrijden dan dat wij dat kunnen. De energiebedrijven staan dus positief tegenover het plan. Ze vinden zelf ook dat hun winsten best fors zijn. Groene stroom maken kost door de bank genomen een dubbeltje per kilowattuur. En het wordt voor veel meer geld verkocht. Dus dat tikt echt heel erg aan. Eurocommissaris Timmermans hoopt dat mensen die het moeilijk hebben snel steun krijgen. Landen zouden daarom het geld moeten voorschieten. Een staat is groot en sterk genoeg om daar het initiatief toe te nemen, om dat voor te schieten en dan het later terug te halen bij de bedrijven die overwinsten maken. Intussen zijn er ook particuliere projecten. Zo kun je bij deze voetbalclub, u hoorde het, gratis douchen. In ieder geval de leden en eventueel hun nichtjes en neefjes, als ze die mee willen nemen, of andere familieleden. Jongeren zijn een stuk ongelukkiger geworden de afgelopen 4 jaar. Vooral meisjes. We denken dat meisjes meer last hebben gehad van de coronacrisis en de coronamaatregelen. Ook is er veel prestatiedruk. Als de ouders merken dat een vak of meerdere vakken niet goed gaan, zeggen ouders gewoon meteen, we stoppen je maar op bijles of op huiswerkbegeleiding. Van dat gaat het allemaal redden. Volgens onderzoekers gaat het niet alleen om tieners. Ook kinderen op de basisschool zijn minder gelukkig. Je ziet bijvoorbeeld bij meisjes in groep 8 dat ze nu veel meer emotionele problemen hebben. En dat zijn dan dingen als piekeren en je ongelukkig voelen. En ook dit meisje merkt dat. Ik zie soms wel kinderen zo gebogen lopen van somberheid of zo. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, ik zag bij een vriendin van mij, die zat ook niet lekker in de vel. Dus ja, ik zag het. En delen van de krant vanmorgen zijn al gelezen door Freddy van Tijn. Freddy. Veel huizen van particuliere verhuurders hebben nog enkel glas. Veel meer dan koophuizen en ook veel meer dan huurhuizen van woningcorporaties. De Woonbond wil dat enkel glas wordt aangemerkt als gebrek aan de woning, schrijft Trouw. Want dan wordt de verhuurder verplicht om de isolatie te verbeteren. De Nederlandse defensieindustrie gaat binnenkort om de tafel met minister Ollongren en staatssecretaris Van der Maat. Wat kunnen Nederlandse bedrijven doen om de productie van wapens en munitie weer zelf ter hand te nemen? Vorige week meldde Defensie dat Nederland last heeft van de wereldwijde tekorten aan munitie. De bewindslieden willen wel hun best doen voor de Nederlandse munitieindustrie, schrijft de Telegraaf. Maar we moeten niet allemaal in Europa als een kip zonder kop kogels gaan lopen draaien, zegt staatssecretaris Van der Maat. Oud-Philips topman Cor Boonstra moet 7,5 miljoen euro betalen aan ABN AMRO en Rabobank, schrijft het FD. Boonstra stond persoonlijk garant voor een financiering, maar hij heeft jarenlang geprobeerd onder de miljoenen betaling uit te komen. Hij zei dat de financieringsafspraken buiten zijn gezichtsveld waren gemaakt. Het Amsterdamse gerechtshof heeft al zijn bezwaren afgewezen en vonniste dat een ervaren bestuurder als Boonstra de risico's voor het aangaan van een krediet wel kan overzien. Het AD bespreekt waarom de gasrekening maar blijft stijgen, terwijl de gasprijs daalt. Want dat gaat gebeuren. De gasrekening wordt nog hoger, ook al is de gasvoorraad op orde en verbruiken we minder. Energiebedrijf Vattenfall legt uit dat de afgelopen maanden ook gas is ingekocht voor heel hoge prijzen. Gas voor volgende week, voor volgende maand. Consumenten gaan voorlopig alleen maar meer betalen, tenzij de overheid ingrijpt. Daar ging Den Haag ook over, hè? Dat horen we direct met Wilma. Uitstekend. Hierbij de NOS onder andere berichten we een maand of drie geleden al over de mysterieuze reeks zelfmoorden onder Russische oligarchen. De Telegraaf vraagt er ook aandacht voor naar de recentste doden. Dat is Ivan Pechorin, hoofd van de ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied. Die viel zaterdag opeens van zijn jacht en twee dagen later spoelde zijn stoffelijk overschot aan. Hiervoor zou zijn voorganger aan een beroerte zijn overleden, 43 jaar. De baas van oliebedrijf Lukoil viel uit het raam van zijn ziekenhuiskamer, dood. Diens voorganger zou zijn vergiftigd. Een Gazprom-topman werd opgehangen gevonden. En zo zijn er nog meer. Het is onduidelijk of het sterfgevallen zijn of moorden. Een van de theorieën is dat al deze oligarchen te veel wisten. En dan vooral over Poetin. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. I've been blind as can be, you're gone. Dat is Douwe Bob. En You Don't Have to Stay. Uit Straatsburg. Er kwam dus een sombere waarschuwing. We gaan een zware tijd tegemoet. En ook in ons eigen parlement werd nog eens duidelijk gemaakt hoe ernstig de energiecrisis kan uitpakken voor huishoudens. Wilma Borgman is in Den Haag. Wilma, goedenavond. Hey Herman, goedenavond, hoi. Ja, energiebedrijven die kwamen praten over de gevolgen van de hoge energie. Prijs. Waarom moest de Kamer nog meer weten? Ja, je zou zeggen, weten ze zo langzamerhand niet zelf hoe erg het allemaal is. Maar kijk, die energiebedrijven die praten achter de schermen wel met het kabinet over de problemen met de energierekening. Maar in de Kamer hadden ze er toch nog behoefte aan om zelf te horen hoe groot die problemen dan precies zijn. En bovendien wilden ze in de Kamer wel weten hoe die energiebedrijven dan hun eigen verantwoordelijkheid invullen om huishoudens te helpen. Wat kunnen zij zelf doen? En op de eerste vraag, hoe erg is het eigenlijk, kwam vanmiddag een ondubbelzinnig antwoord van die energiebedrijven. Bij ons komen op dit moment 2000 calls per dag binnen van de huishoudens. Met best wel stevige verhalen die recht in het hart aankomen. Wat wij ook zien is een beetje een stilte voor de storm. Want de jaar- of eindrekeningen die zijn er vaak nog niet. En nog niet iedereen had al een variabel contract. Als je naar onze cijfers kijkt, zie je dat ongeveer 25% van de huishoudens nu al achterloopt. Waarvan ongeveer 17% meer dan 1000 euro achterloopt. En ongeveer 8% 500 euro achterloopt. Dat zijn gigantische bedragen. En u begrijpt dat als dat eenmaal afgerekend moet worden, dat mogelijkerwijs tot schulden en tot problemen gaat leiden. Ik werk inmiddels 22 jaar in de energiesector. Maar dit is ongekend. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. De afgelopen 6 weken hebben wij 100% meer aanbod gehad aan klantvragen. Inmiddels hebben we dagen dat we 700 klanten in de wacht hebben. Normaal gesproken hebben we ongeveer 25.000 inlogs op app en de mijnomgeving per dag. We zitten nu op piekdagen op boven de 200.000. Nou, al onze systemen zijn aan het roken en het piepen. Omdat deze piekload, ja, dat is gewoon ongekend. We zien ook een toename van onze klanten die in de betalingsproblemen komen. Maar wat nog zorgwekkender is, we hebben ook een populatie die bewust hun termijnbedrag laag houdt. Maar wij zien dat die klanten straks een hele grote billshock gaan krijgen. Dus deze klanten die betalen hun nota gewoon netjes, maar ze betalen structureel te weinig. Als wij de reactie krijgen van klanten die zeggen, ja, ik kan niet meer betalen. Dit is volgens mijn budget en ik zie het wel weer als de jaarnota komt. Ja, dan kan je als energiebedrijf. Wij zien dus de situatie verslechteren. Ja, dat was dus een boodschap die er niet omloog. Een kwart van de klanten met een betalingsachterstand, dat hadden ze bij Vattenfall en Eneco nog nooit meegemaakt. Nee, dat zijn grote problemen. Ja. De Europese Commissie, hoorden we, die kwam vandaag met een plan om de nood te lenigen. Om energieleveranciers die onverwacht veel winst maken, om die winst af te romen. Hè, een extra belasting op te leggen. Werd daar nog over gesproken in Den Haag? Ja, zeker werd er over gesproken in Den Haag. Dat werd besproken aan die ronde tafel vanmiddag in de Tweede Kamer. Het voorstel zong al een tijdje rond in Den Haag. En minister Jette voor Klimaat en Energie liet weten dat het idee door het kabinet wordt gesteund. Het is denk ik goed om ons te realiseren dat niet elk bedrijf dat in de energiemarkt nu actief is forse winsten maakt. Er zijn ook energiebedrijven die bijvoorbeeld u en mijn elektriciteit leveren, die zelf ook tegen hele hoge prijzen moeten inkopen en het dus ook zelf soms zwaar hebben. Er zijn echter ook partijen die gewoon heel veel geld verdienen aan het feit dat de internationale prijzen nu zo hoog zijn. Die excessieve winsten daarop ingrijpen, dat is een aanpak van de commissie die Nederland kan steunen. Ja, maar Nederland moet dat nu wel zelf gaan uitwerken, hoe dat dan moet. En Herman, daar gaan we weer. Voor de uitwerking van die Nederlandse plannen moeten we wachten op Prinsjesdag, volgende week dinsdag. Maar het kwam wel mooi uit dat die energiebedrijven vandaag toch in de Kamer waren. En daar dus meteen ook even hun licht konden laten schijnen over de oplossingen die inmiddels allemaal op tafel liggen. Bijvoorbeeld over dat voorstel van de PvdA en GroenLinks om de energierekening aan een maximum te verbinden. Het prijsplafond, zoals dat is gaan heten. En ook over de reddingsboei die het kabinet wil uitgooien als mensen door die hoge rekening echt in de problemen zijn gekomen. Dat noodfonds, waar het deze week al vaker over ging. Je hoort Ben Woldering van Gaslicht.com en als eerste Bram Drewes van Vattenfall vanmiddag in de Tweede Kamer. Wij werken dan samen met het kabinet aan het noodfonds. We weten nog niet of het haalbaar is en of het er komt en onder welke condities. We weten wel dat het echt een sluitstuk is. Dus het gaat alleen maar werken voor die personen waarvan we weten dat die de hele route doorwandeld hebben en dat die echt op geen enkele andere manier meer geholpen kunnen worden voordat ze anders gedreigd wordt met afsluiten. Er moet nu actie komen om die huishoudens te beschermen. Op het moment dat je een prijsplafond voor een basisbundel gaat instellen, dan zou dat kunnen betekenen dat er direct partijen gaan omvallen. Niet de consument, maar het energiebedrijf dat dan omvalt. Dat ze tegen lagere kosten moeten leveren dan wat ze ingekocht hebben. Dat geldt misschien niet voor iedere energiebedrijf, maar er kunnen dan energiebedrijven in de problemen komen. Ja, dat is waar Freddy het net over had. Hè. Dus inderdaad, die bedrijven die zelf voor hoge tarieven energie hebben moeten inkopen en die dan dat voor een lage prijs moeten verkopen, die hebben dan een financieel probleem. Nou ja, de overheid zou dat financiële probleem voor zijn rekening kunnen nemen door het prijsverschil te vergoeden. Als de politiek het wil, zo'n prijsplafond, dan kunnen die energiebedrijven het wel snel regelen, zeiden ze vanmiddag. Ja, je zei al, de energiebedrijven praten met het kabinet. Daar hoort de Kamer dan misschien niet zoveel over. We moeten wachten op Prinsjesdag. Ja, zeker. Maar toch is er allerlei informatie naar de Kamer gegaan. Wat gaan ze ermee doen? Ja, de oppositie zal wat ze vandaag hebben gehoord zien als een extra argument voor wat ze toch al maanden aan het doen zijn daar. Namelijk roepen om snel ingrijpen van het kabinet. En je kunt wel zeggen dat deze alarmsignalen van deze bedrijven die daar toch zelf dagelijks mee te maken hebben, hoorden we net, dat die de druk op het kabinet verhogen om dat ingrijpen ook echt te doen. Zal ik het nog één keer zeggen? Ja. Op Prinsjesdag, Herman, dan horen we meer. Even geduld nog. Dankjewel, Wilma Borgman, inderdaad. Shoes. I can feel it, I can feel it in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my joy will look in vain. Just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy. Do you make my heart feel light? Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders and I'm feeling all right. Uit Groot-Brittannië, John Allen en Jonas Whale. Gaan we door naar een onderwerp dat te maken heeft met het onderwerp van net. De oorlog in Oekraïne. Naar het succesvolle offensief dat bijna 2 weken bezig is. Elke dag herovert Oekraïne weer delen grondgebied dat bezet was door Rusland. Wat brengt dat teweeg in Rusland? En welke opties heeft president Poetin om het tij te keren? Laura Starek is journalist bij kennisplatform Raam op Rusland. Goedenavond. Goedenavond. We zien op sociale media fragmenten, clips uit de Russische talkshows op de nationale televisie met verhitte discussies die er eerder niet waren. Is dat een graadmeter voor de sfeer in Rusland nu? Ja, er is wel degelijk iets aan het verschuiven en aan het veranderen. De Oekraïners hebben natuurlijk een waanzinnig huzarenstuk uitgehaald. Die hebben in 4 dagen tijd hebben ze iets van 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. De Russen hebben daar zelf eindeloos lang over gedaan om dat op de Oekraïners te veroveren. En daarover is op de Russische staatstelevisie een enorme paniek ontstaan. En dat heeft eigenlijk... Ja, de maskers afgerukt, hè, waar het verhaal van de staatstelevisie eigenlijk altijd betrekkelijk unisono was. Zijn er nu allerlei mensen die gaan roepen dat het een bende is, dat de militaire leiding niet deugt, dat we inmiddels moeten spreken van een oorlog en niet meer van een speciale militaire operatie, zoals het langs genoemd moest worden. En dat als er geen algehele mobilisatie wordt afgekondigd, dat Rusland dan gewoon die oorlog niet gaat winnen. Nee. Wat valt je verder op als je die discussies volgt? Want dit is dus op het grote open tv-net. Ja, dus op het open tv-net. Wat opvalt is dat ze proberen natuurlijk wel het verhaal voortdurend voor het voetlicht te brengen dat het voornamelijk westerse huurlingen zijn die in de Donbass vechten en dat Oekraïne zonder de Amerikaanse steun geen deuk in een pakje boter had kunnen slaan. He, dus de nadruk wordt erop gelegd dat de inmenging van het Westen het succes van Oekraïne heeft veroorzaakt. Wat natuurlijk ook zo is. Maar de Oekraïners die hebben zich werkelijk op een ongelooflijke manier tactisch opgesteld. En ik denk dat de Oekraïners zelf ook behoorlijk verbluft zijn over de knulligheid van het verzet van de Russische troepen. Die zijn gewoon over de grens gejaagd. Ja. En dat is iets wat natuurlijk op die staatstelevisie... Daar zijn ze flabbergasted over. En ze weten ook niet goed hoe ze dat moeten verkopen aan het publiek. Ja, we kunnen dan met zekerheid zeggen dat de Russen dus ook geïnformeerd raken over hoe die strijd in Oekraïne verloopt. Voorheen dachten we, ja, dat wordt bij ze weggehouden, of dat krijgen ze in ieder geval niet te zien. Brengt dat iets teweeg? Is dat te zeggen wat het teweeg brengt bij de Rus? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld die oproepen voor mobilisatie. Hè? Er zijn experts op de televisie die roepen, als we niet een algemene mobilisatie afkondigen, dan komt er van die oorlog niks terecht. Maar dat is natuurlijk een hele impopulaire maatregel. En niet voor niets heeft het Kremlin ook onmiddellijk dat afgestopt en gezegd dat niet aan de orde is. Want dat Kremlin heeft eigenlijk de mogelijkheid nauwelijks om die mobilisatie af te kondigen en door te voeren. Dat hadden ze dan meteen in februari moeten doen. Dan was dat waarschijnlijk zonder slag of stoot gelukt. Maar op dit moment zien de mensen dat het aantal troepen, dat het aantal soldaten die sterven, sneuvelen, dat rijst de pan uit. De beelden daarvan zijn ook te zien. En dat betekent natuurlijk dat als je een mobilisatie gaat afkondigen, dat zal een zeer impopulaire maatregel zijn. En daar schrikt Poetin vooralsnog voor terug. Ja, nou, dat is dan één optie. Hulp van andere landen erbij halen. Wit-Rusland bijvoorbeeld. Is er ook al voor een deel, of de mogen ze in ieder geval gebruik maken van het grondgebied? Nou, wat heel grappig is dat wat je ziet is dat Lukashenko, de dictator van Wit-Rusland, die begint zich al terug te trekken. He, je ziet natuurlijk, kijk, naarmate de Russen zwakker worden, wordt de omgeving sterker. He, dus Lukashenko snapt natuurlijk dat hij met pek en veren besmeurd is de afgelopen 2 jaar. En dat hoe meer hij zich encarnailleert met die oorlog, hoe groter zijn problemen zullen gaan worden. En wat je ook ziet is in andere delen van het voormalige Sovjetrijk, zeg maar, Kazachstan, Armenië, Azerbeidzjan, daar begint het nu ook te rommelen. Omdat iedereen zijn kans grijpt en denkt van, oh, ik heb ook nog wel een agenda. Ja. En dat is dus eigenlijk in feite wat Poetin de hele tijd doet, en dat is het krankzinnige van deze hele operatie, is dat hij heel hard op weg is de positie van Rusland totaal te verzwakken. Ja. Dus dat gaat voor hem heel verkeerd aflopen. Maar als er geen mobilisatie komt, als er geen andere landen bijkomen, is dan de enige optie dat hij op enig moment het verlies neemt en naar de onderhandelingstafel gaat? Nou ja, dat is natuurlijk iets waar Poetin niet goed in is. Hè. Het erkennen van een nederlaag, dat zal die De kans daarop is niet zo heel groot. Maar ja, wat zijn de opties nog? Hè? Dus ook op de staatstelevisie zijn er nog steeds mensen die roepen om het inzetten van tactische kernwapens. Hè, dat is iets wat in de Russische militaire doctrine gewoon vastgelegd is. Hè, dat ze dat recht hebben. Dat zou een krankzinnige escalatie zijn. Ik zelf geloof daar niet zo in. Maar je kunt daar natuurlijk geen vergif op innemen. Het is voor Rusland zou dat ook einde oefening zijn. De opties zijn eigenlijk gewoon een beetje aan het opdrogen. Hè. Militair zijn ze, worden ze vernederd. Ze hebben de referenda in de Donbass en in Gerson moeten afblazen. Hè, omdat ze dat grondgebied niet kunnen behouden. Het aantal troepen wat sneuvelt is gigantisch. Dat dringt door in Rusland. En dan heb je nog de extreemrechtse militaire bloggers. Die eigenlijk al maanden roepen dat dit een zootje is. En die vrij veel volgelingen hebben in Rusland. Dus het beeld begint er voor het Kremlin eigenlijk steeds broerder uit te zien. Nou ontmoet Poetin morgen de Chinese president Xi. Daar zal het ook gaan over de hele het gas dat niet naar Europa gaat, dat misschien naar China kan gaan. Zit daar nog iets in waar die een optie? Een uitweg? Nou ja, kijk, die energieoorlog die Poetin heeft ingezet, die begint zich ook tegen hem te keren. Hè. Dus Europa is druk op weg alternatieve energiebronnen te vinden, aan te boren en te vinden ook. Maar wat je ook ziet is dat de landen waar Poetin dan zijn gas en olie aan wil verkopen, China, maar bijvoorbeeld ook een land als Turkije. Ja, die maken natuurlijk gebruik van de zwakke positie die Poetin op dit moment heeft. De Chinezen en de Turken hebben al gezegd, ja, wij willen je gas graag hebben, maar wel voor de helft van de prijs. Dus op alle fronten is die zichzelf in de voet aan het schieten. En dat is redelijk krankzinnig. Ja, de opties worden in ieder geval minder. Maar voorlopig houdt Rusland nog wel de Donbass in handen en het stuk in het zuiden met de Krim erbij. Laura Staring van Raam op Rusland, dankjewel. Eugene, zo heet het ook. Het nummer was van Pink Martini. Nobelprijswinnaar Ben Veringa, scheikundige Anouk Lubbers zijn hier. Ze schreef het boek Alledaagse moleculen over de scheikunde in ons leven. Wat voor alledaagse moleculen zien jullie nu? Wat zie je, Anouk? Hier? Ja? Ik zag net water. En ik zie hier waarschijnlijk een beetje ethanol. Ligt dat hier? In die gel. Daar zit waarschijnlijk van die hand, die zooi voor je handen te ontsmetten. Wat plastics in je papier. Ja. Hè? En een mooie verf, coating. Oh, dit is, ja, alles is moleculair eigenlijk. Alles is moleculair. Ja, wat zijn moleculen? Moleculen, dat zijn de bouwstenen van ons leven, van je eigen lichaam. Maar ook van het grootste deel van de materie, behalve metalen. Maar voor de rest is alles moleculen. Maar hoe leg je plastic uit wat het is? En dat zijn een aantal atomen bij elkaar. Bijvoorbeeld water bestaat uit 1 zuurstofatoom en 2 waterstofatomen. Dat zijn de elementen, hè? Zuurstof en waterstof. Mm-hmm. Die 2, 3 atomen bij elkaar, die vormen samen het molecuul water. Ja, en zo is alles opgebouwd. En zo is alles opgebouwd. Ja. Als je 1 stikstofatoom hebt en 3 waterstofatomen, heb je ammoniak, waar veel over in het nieuws is, hè? Ja. Onze koeien. Ja. Maar dat is ook weer de bouwsteen, tezamen met HCl, zoutzuur. Ja. Dat is waterstof en chloor. Dat vormt ammoniumchloride en dan heb je salmiak. Ja, dus in jullie boek, Alledaagse moleculen, zijn een heleboel voorbeelden van welke moleculen waarin zitten. Dat we eigenlijk, als je een hap appel neemt, dat je geen idee hebt wat je allemaal naar binnen werkt. En jullie breken dat helemaal af. Een van de hoofdstukjes gaat over tetrodotoxine. Ja. Dat is dat vind jij een fascinerende stof? Ja, dat vind ik een fascinerende stof. Want dat is een van de meest giftige stoffen. Toxine zitten, dat is een dat ja, is altijd giftig. Toxine zegt toch dat het giftig is. Ja. En dat zit in de Japanse kogelvis. En toen ik een keer op een congres was in Japan, nam men mij s'avonds mee naar een restaurant. En daar werd die vis geserveerd. En dat is net een kunstwerk, hè? Dat wordt op een grote plaat uitgeserveerd. Dat is een heel dun laagje vis, dat is transparant. En de Japanners maken daar echt een kunstwerk van. Maar dat kan alleen in restaurants waar de koks een licentie hebben en een brevet om dat klaar te maken. Want als je namelijk 1 verkeerd onderdeel van die vis in dat gerecht doet, dan ben je binnen een paar minuten dood. Dan heb je de tetrodotoxine binnen gekregen en dat blokkeert je zenuwcellen en dan raak je verlamd en dan ben je zomaar dood. En het is een heel klein, dat is hoeft maar een klein beetje te zijn van. Nou, dat is ook dan maar echt heel weinig te zijn, hoor. Nou, het is wel spannend. Minder dan een korreltje zout, hoor. Ja. Je hebt ook een favoriet, Anouk. Quinine, dat zeg maar wat. Ja, quinine, dat zit in tonic. Ja. Staat er ook op, hè, altijd. Ja. Ja? Bevat quinine, ja. Ja, quinine. Dat is een oud middel tegen malaria. En vroeger deelden ze dat uit in India aan de Britse soldaten. Tonic. En nou ja, die hielden wel van het drankje, dus maakten ze gin en tonics van. Ja, maar dat werkt dus ook favoriet. Echt goed. Ik heb daar geen problemen mee, nee. Maar is het dan om hoe het werkt? Of is het ook, ziet de structuur er dan mooi uit? Waarom vind je het mooi? Ik vind, ja, het is een beetje alles van allebei. Het is een leuk verhaal. Er is nog veel meer aan het verhaal van quinine. Dan moet je boek lezen. Ja. Maar het is inderdaad ook een mooi molecuul om te zien. Maar dat is een beetje liefhebberij. Wat bedoel je? Nou ja, wij zijn de hele dag met scheikunde bezig. Ja. En een mooi molecuul, daar worden wij wel enthousiast van. Wat is er dan een mooi molecuul? Ja, een molecuul met mooie vormen. Eigenlijk echt een esthetisch mooi molecuul. Wil je dat het een rondje is? Of moet het... Nou ja, bijvoorbeeld, neem nou DNA bijvoorbeeld, die helix. Ja, die wenteltrap. Dat vind ik dus echt een supermooi molecuul. En daarnaast heeft het ook een hele mooie, elegante functie. Het werkt echt zo slim dat je denkt, ja, dat kun je gewoon haast niet verzinnen. Zo'n ontzettend goed ontwerp. Nou, dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. En het gaat in dit boek ook alledaagse moleculen. Het gaat over alledaagse dingen. Maar het gaat ook heel erg over dosering. Want dat is belangrijk bij het molecuul, Ben. Ja, dosering is heel erg belangrijk. Hè? De concentratie. Zoals eerder genoemd, van water kun je zelfs doodgaan. Hè? Als je te veel water binnenkrijgt. Maar doseringen, kijk, van geneesmiddelen, maar ook van toxische stoffen en zo. De dosering bepaalt vaak de werking. En ja, inderdaad, hele lage doseringen, okay, daar heb je geen last van. Kijk, als jij een appel eet en je krijgt een pit binnen, daar zit ook blauwzuur in, hè? Van de bekende cyankali, hè? Ja, ja. Dat wist ik niet. Nee, ja, zeker. En dus als je die pit kapot bijt, dan krijg je dus blauwzuur, cyankali binnen. Maar dat is een zo'n lage concentratie, daar ga je echt niet dood aan. Tenzij je nou een kilo pitten eet, ja, dat zou ik niet doen. Dat lijkt me niet verstandig. En dan heb je een probleem. Ja, maar dus concentratie is een heel belangrijk heel erg belangrijk, ja. Ja. Maar datzelfde HCN, ja, wat we kennen van de gaskamers van Auschwitz, ja, dat wordt in de industrie gebruikt bijvoorbeeld om aminozuren te maken. Bijvoorbeeld synthetische antibiotica. Okay, dus het is dus als je weet hoe je daarmee om moet gaan, ja, dan is dat een heel goed bouwsteen in de chemische industrie. Maar heeft het dan, bedoel, we hebben natuurlijk net al die, het coronavirus en ja, natuurlijk allemaal een klein beetje of stof binnengekregen, ja, dat je lichaam begint met weerstand. Ja, is dat het verhaal wat jullie willen vertellen hiermee ook? Nou, wat we wel willen laten weten is dat wetenschap en alchemie hier specifiek is niet iets engs en magisch dat wij in het lab doen. Wij kijken gewoon naar de stoffen die om ons heen zijn. Dat is wat we onderzoeken. En ja, een vaccin is wat dat betreft. Ik snap eigenlijk überhaupt niet wat het probleem is met vaccins, waar dit hele verhaal vandaan is gekomen. Maar als je kijkt naar wat daarin zit, dit is niet een discussiepunt of zo. Ja. De dosering die in een vaccin zit, is gewoon veilig. Ja. Ja, je moet je ook realiseren, die vaccins die zijn niet vandaag of morgen gisteren ontwikkeld. Hè. In de 80 jaren zijn al de messenger RNA, er werd net DNA genoemd, dit is een andere vorm. Mm-hmm. Die is heel erg belangrijk voor die immuunopwekking in je lichaam. Dat is in de 80 jaren ontdekt door onder andere Katalin Karikó. Die heb ik onlangs ontmoet. Nou, over een paar weken worden de Nobelprijzen bekendgemaakt. Het zal mij niet verbazen als zij een Nobelprijs krijgt. Het feit dat dat 30, 40 jaar aan gewerkt is, ook door de farmaceutische industrie, maakt het mogelijk dat we in één jaar een vaccin konden ontwikkelen. Hoe komt het dat wij, misschien ik niet, nee, maar goed, chemie heeft toch een beetje een bijsmaak. Chemisch is vaak niet goed. Ja. Het gaat, en jullie zijn scheikundigen. Jullie moeten de liefde van het molecuul. Ja, nou, dat proberen we natuurlijk in dit boek ook heel echt ter uiting te brengen. Ja. Ook door het in de context te plaatsen, et cetera. Maar zonder chemie, zonder molecuul, dan had jij geen smartphone. Nee. Had je ook geen microfoon. Had je geen voedsel. Had je geen kleding. Ja. Had je geen verf. Kon je s'morgens je haar niet wassen onder de douche. Want je had geen shampoo. Al die moleculen die we elke dag gebruiken, en dat proberen we juist in dit boek ook wat naar voren te brengen, dat mensen daar die fascinatie van moleculen, maar ook dat het gewoon iets heel alledaags is en zo. En natuurlijk zijn er enge moleculen. En natuurlijk hebben we een probleem met plastic recycling. Dat is een groot probleem. Omdat wij nogal wat plastic in het milieu. Hè? Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk, ja, eindeloos veel moleculen zijn die we elke dag gebruiken. Maar hoe komt het, Laura, dat we daar zo, dat we daar zo'n beetje, ja, tegen scheikunde? Dat het toch ook zo'n het is een moeilijk vak misschien voor op school. Ja, jullie dat lachen hebben, allebei. Ja, lachen nee, mij uit. Maar we horen het vaak. Ja, dat horen we vaak. Maar je moet toch, jullie preken het evangelie eigenlijk ook van de scheikunde. Nou, dat hopen we wel. Want er hangt toch een beetje een vieze bijsmaak of zo aan het woord synthetisch. Maar het feit dat iets uit een plant komt, dat betekent helemaal niks. Er komen hele nare giftige stoffen uit planten. Maar als je vitamine C eet, of het nou uit een laboratorium komt of uit een plant, dat is exact dezelfde stof. Dat heeft exact dezelfde functie in je lichaam. Ja, waar die bijsmaak vandaan komt, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet waarom dat idee er zo is. Maar we hopen wel heel erg dat we hier praten over hele alledaagse dingen. En dat te verbinden aan gewoon wat leuke verhalen, maar er toch ook wel echt wat kennis in te stoppen. Ja. Toch een beetje uit te dragen dat scheikunde is niet eng. Nee, er staan plaatjes in en dan ben ik weer een beetje op school. Want dan zie je die modellen. En jullie komen ook op scholen. Jullie gaan de boer op in ieder geval. Wat wil een klas weten van jullie? Dat kan beter aan Ben, ja, vragen. Nou, wij gaan in discussie. We hebben een soort college tour met, ja, leerlingen op school. Op basisschool en middelbare school. En dan gaan we met een groep studenten allemaal proefjes doen en zo. Maar ze willen inderdaad, ze zijn heel erg geïnteresseerd in om te ontdekken, te leren. En dat gaat over moleculen, over kleurtjes en geurtjes en zo. We doen ook experimenten, hè? Tuurlijk. Dat is natuurlijk dat fantastisch. Dat is het leukste, toch? Ja, maak eens een blauwe kleur. En dan krijgt de leerling daarnaast, die krijgt ineens een rode kleur. Hoe kan dat? Ja. Of iets dat op water blijft drijven, hè? Net als ijs. Of dat roept heel veel vragen op. En wij willen graag die verwondering willen we gewoon aanzwengelen bij leerlingen. Ja. En dat lukt heel goed. Ja, je bent een Nobelprijswinnaar. Zie je ook dat het onderzoek in Nederland ook de kant op gaat, dat we in de toekomst nog eens, wie weet, een Nobelprijswinnaar krijgen? Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen. Hè? Maar je voorspelde net al de dame. Die, ja, want in de vakgebied heb je wel een idee van, oh, maar dit is een hele belangrijke ontwikkeling. Dat zou wel eens kunnen leiden tot een toekomstige Nobelprijs. Maar ik ga daar niet over. Er is een een internationale Zweedse Academie van Wetenschap. En dit is een heel lang proces, hè, van allemaal commissies en et cetera die daarover gaan. Ja. Het is niet zo van, oh, je krijgt morgen zomaar even een Nobelprijs. Nee, snap ik. Maar ik vond dus vooral die experimentjes heel leuk, ja, op school. Is dat de manier om ze te enthousiasmeren? Ja, maar ook door die verhalen die wij hierin geschreven hebben, om bijvoorbeeld de moleculaire wereld in een context te plaatsen. Hè? Alles wat je elke dag tegenkomt en zo. Ja, dat je bijvoorbeeld een kopje thee drinkt en dat daar meer dan 800 verschillende type moleculen in zitten. Ja. Ja, en dat, ze hebben mij eens verteld, uitgerekend, dat als je een antibioticum hebt, wat je voorgeschreven krijgt door de dokter, ja, als je dat aantal moleculen bekijkt en hoe groot zo'n molecuul is, en je zou alle mogelijke combinaties nemen, dan zou je meer moleculen hebben dan deeltjes in het hele heelal. Dus die wereld is eindeloos. Ja. En we gebruiken natuurlijk heel veel verschillende stoffen en materialen, hè, in het dagelijks leven. En dat proberen we hier ook aan de hand van, ja, mooie voorbeelden en zo, en ook aansprekende dingen, ja, verhalen, proberen we dat duidelijk te maken. Echte alledaagse zaken. Tandpasta, ja, en een appel. Je kan het zo, maar goed als we naar scholen gaan, dan zorgen we ook wel dat er genoeg dingen zijn met schuim en rook en kleurtjes. Ja, dat is knallen. Ja, maar we willen natuurlijk proefjes zien. Ja, dat is leuk. Dank dat jullie waren, Anouk Lubbe en Ben Veringa. Eerste exemplaar van het boek Alledaagse Moleculen wordt morgen overhandigd aan minister Dijkgraaf. Dat is een natuurkundige. In het Amsterdamse Wetenschapsmuseum. Nemo, dank je wel. Graag gedaan. Ja, dan krijgt u, normaal gesproken draaien we hele rustige muziek in het oog, maar we gaan het toch even met het oog op het volgende onderwerp proberen met Nicki Minaj. She's alright, that girl's alright with me. Yeah. Hey girl, I can lick it, I can ride it while you slip it and slide it. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-R-E-A-K-F-R-E-A-K-A-K-A-K-E-A-K-F-R-E-A-K. One thing about me, I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be Nicki, they sound stupid, I just laugh when they try. A thong bikini up my ass, I think I'll go for a dive. His ex bitch went up against me, but she didn't survive. Jawel, dit is gewoon het oog. En dat was Nicki Minaj hier in de studio, theatermaakster Priscilla Waddell. Welkom. Dank je wel. Ja, je komt net van een try-out van jouw voorstelling Sixth. Dat klopt. In Frascati in Amsterdam. Het is een muzikale voorstelling. Ja. Aanklacht tegen het moderne schoonheidsideaal. En deze mevrouw, Nicki Minaj, is een exponent daarvan. Ik denk wel dat zij een van die iconen is waar heel erg naar opgekeken wordt. En waarvan we absoluut kunnen zeggen dat het niet allemaal echt is hoe haar beeld eruit ziet. Of eigenlijk hoe haar lichaam eruit ziet. Vertel hoe ze eruit ziet. Want misschien weet niet iedereen. Dan zijn we wel even bezig misschien. Van wat ik in ieder geval een beetje mag zeggen en kan weten, is dat er een BBL wel langs is geweest. Wat een BBL-operatie. Dat wil zeggen een Brazilian butt lift. Dan krijg je van die hele grote billen van en er wordt hele smalle taille gecreëerd. En dat is wel een van de mooie schoonheidsidealen die er nu enorm embraced wordt. Ja, veel mensen kijken ernaar, die willen dat ook. Ja. Een ander uithangbord is Kim Kardashian. Absoluut. Allebei bekend om een ronde vorm. En zij misschien nog iets extremer? Ja, het is een extreem beeld dat geschetst wordt. Het is fijn om rondingen te hebben. Het is ook goed dat we dat allemaal nu aan het toelaten zijn om dat ook te laten zien. Alleen in het geval van deze dames gaat het om een extreem verschil in vergelijking met wat natuurlijk is. Ja, daar gaat je voorstelling onder andere over. Omdat het ook gaat over de impact die zij hebben. Ja. Hoe groot is de hype van mensen die dit denken dat dit normaal is of dit ook willen? Ik denk dat het sowieso het nastreven van schoonheidsidealen, dat is al door de hele geschiedenis heen natuurlijk, dat we elke keer op iemand anders willen lijken in plaats van onszelf. In het geval met social media is het dat er een beeld gecreëerd wordt wat bijna niet menselijk is. Want dat is het, het is vooral social media. Ja, het is in het geval van hoe ik ernaar kijk, en vooral na de lockdown, waar social media enorm impact op ons leven heeft gehad, en ook dus voor zorgde dat we zo in contact bleven met mensen, heb ik wel kunnen zien dat daar een groei is geweest in hoe vrouwen nog meer dat schoonheidsideaal van een filtertje eroverheen, net smallere taille, je foto's kunnen bewerken. Om dat na te streven, dat wel, het is wel groter dan ik dacht, ja. Hoe ben je dat gaan onderzoeken of gaan bekijken? Hoe heb je dat proberen in kaart te brengen? Nou, ik ben heel erg onder de indruk geweest van een verhaal van een moeder die met haar dochter zo'n operatie is gaan doen. Of in ieder geval, zij begeleidde haar dochter. En haar dochter is toen in haar armen overleden. Ja, het gaat ook wel eens niet helemaal niet goed. Nee, en dat is denk ik misschien ook wel wat ik vooral onder de aandacht wil brengen als het gaat om, er zitten meerdere thema's in, er zit ook thema aandacht in over en hoe wij met elkaar praten en oordelen. Maar wat daarbij vooral heel erg voor mij pakkend is, is dat men om een schoonheidsideaal te nastreven bereid zijn om hun leven daarvoor op het spel te zetten. En dat gaat echt van hele jonge meiden die nog helemaal niet volledig gevormd zijn, tot aan oudere vrouwen die onder het mes gaan. Ja, want heb jij het gevoel dat het steeds breder gaat? Of dat steeds meer mensen erover nadenken? Of dat ze het overwegen om het te doen? Ja, absoluut. Omdat het ook makkelijker gemaakt wordt. En het wordt natuurlijk ook op een bepaalde manier via die socials ook heel erg toegankelijk gemaakt. Er zijn genoeg influencers die operaties hebben gepost op YouTube. Die hebben hun journey daarover laten zien. En ik denk ook dat het helemaal oké is dat je mag doen wat je wilt met je lichaam. Ik vraag me alleen maar af of waar het vandaan komt dat we op iets willen lijken dat niet onszelf is. Wat voor mechanisme social media daar voor effect op heeft. Of wat voor effect dat mechanisme heeft op ons. En ook zijn we ons, vooral de jonge vrouwen, zich bewust genoeg van wat voor gevaren dat met zich mee kan brengen. Hoe vertaal je dat naar theater? Hoe vertaal je dat naar een voorstelling? Ja, dat was is nog steeds. Want ik heb net de try-out gehad, dus ik heb weer heel veel notes waar ik aan moet gaan werken. Yeah. Om het echt goed en solid te krijgen. Maar ik denk dat mijn grootste uitdaging was om het mechanisme van hoe je tot zo'n gedachtegoed komt van ik ga iets veranderen aan mezelf, wat dat mechanisme, om dat heb ik vooral vertaald. Dus vooral hoe wij om aandacht vragen, hoe we oordelen over elkaar. Onzekerheid, hè? Die onzekerheid die eronder zit. Het online gegeven en het offline. Dat je online een paar seconden van je perfecte leven post. En wanneer je offline bent, denk je, nou, er hangt toch wel een rolletje gewoon over mijn broek heen. En als je me nu zou fotograferen, nou, dat heb ik nu ook. Ik kom net van een try-out, ik zie er niet uit. Maar als je dan weer naar mijn socials kijkt, nou, dan zie je gewoon een perfecte, weet je, dat heb ik natuurlijk wel een beetje gefilterd en zo. En dat was confronterend tijdens het proces, dat wij met elkaar er eigenlijk achter kwamen dat wij dit ook in stand houden met elkaar. En hoe zorg je dat de vrouwen, dat zijn het voornamelijk, hè, om wie het gaat, dat die ook dit zien, wat jij, of dat ze dit horen, wat je maakt? Want het zijn misschien geen theaterpubliek. Nee, zeker. Ik heb heel veel publiek dat niet per se naar theater gaat. Alleen wat heel mooi is, is dat ik een manier heb gevonden om stadstragedies te maken, noem ik het even zelf. En dat heeft voor mij heel erg te maken met dat het verhalen zijn die heel dicht bij de mensen zelf liggen. Dat ik de abstrahering de abstrahering eigenlijk voornamelijk zoek in beeldtaal en in muziek en in beweging, waardoor de realiteit van de verhalen toch een soort van, niet een soort van, dat gaat toch op je verbeelding werken, omdat ik met beeld heel veel doe. En in dit geval ben ik heel erg muziek aan het onderzoeken. Ik ben een nieuwe maker van Frascati. Ja. En daar ben ik heel erg aan het onderzoeken hoe ik muziek kan integreren. Maar ook wat is musical dan, wat is muziektheater dan en hoe gebruik ik muziek en hoe verleid ik daardoor ook weer mijn publiek om naar theater te komen om dit soort verhalen te vertellen. En ik werk heel graag met Hype, dat is Patrick Meinals en Alvin Lewis. En zij helpen mij met eigenlijk muziektaal vinden dat ook weer theater naar de level brengt voor het publiek dat ik wil brengen. Om zo het verhaal te vertellen. Ja. Zie je ook alweer een terugbeweging? Terug van de Brazilian butt lifts weg bij de lip fillers? Ja, ik heb dus vernomen dat Kim Kardashian alles weer eruit heeft laten halen. Echt? Dus het kan zijn dat we over een tijdje weer gewoon naar de hele dunne Franse look gaan. Dat kan. De look blijft veranderen. Schoonheidsideaal blijft veranderen. Ja. Maar wij zijn daar met het gezelschap waarmee ik werk, Los Project, zijn we gewoon mega op zoek naar dat soort veranderingen in deze tijd. En wat dat dan ook met jong mensen doet. Maar ook met volwassen mensen. Want die doen meestal zoals, ja, dat zijn de jongeren. Gebeurt ook bij hen. Die zijn ook onzeker. Nee. Vrijdag première. Klopt, aanstaande vrijdag is de première. Die is helemaal uitverkocht. Maar tot en met 24 september spelen wij nog in Frascati elke avond om 8:30. November, toch? Of niet? September. Ja, en de hele tour is tot en met november. Ja, precies. Okay. Ja, maar Frascati tot en met september. Helder. En daarna gaan we toeren. Dankjewel, fijn dat je er was, theatermaester. Priscilla Waddell. Dankjewel. En tot slot vlak voor middernacht nog even naar Londen. Daar is correspondent Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ze mogen 's nachts langs de kist van de Queen lopen. Die ligt in Westminster. Hoe lang is de rij? Want dat kan je op internet bijhouden, geloof ik. Ja, er is een live tracker waarop je kan zien hoe lang de rij is. Die is nu zo'n 4 kilometer lang. En die slingert helemaal zo langs de Theems vanaf de zuidkant van de rivier bij London Bridge. En dan helemaal tot aan Westminster. Dus ja, de schatting is dat er zo'n 750.000 mensen zullen proberen om haar en de kist te zien in de komende dagen. En de verhalen die ik nu hoorde was dat mensen die vanaf ongeveer 3:00 middags aan het in de rij stonden, dat die om 9:00 naar binnen konden. Dus zo ongeveer 5:00 wachten waren de laatste berichten. Maar het hangt er heel erg vanaf wanneer je in de rij gaat staan natuurlijk. Ja. Maar het ik zijn, hoor wel... Het zijn heel trouwe in de rij staanders, hè? Britten. Dat gaat allemaal heel ordelijk daar. Dat kunnen wij helemaal niet. Zijn het wel allemaal koningsgezinde Britten? Of staat er ook heel veel volk dat gewoon nieuwsgierig is? Toeristen of zo tussen? Ja, nou ja, eigenlijk wel. Het is namelijk veel meer dan alleen liefhebbers van de monarchie. Het is ook een gevoel van participatie, van onderdeel zijn van zo'n historisch moment. En daar dan ook over kunnen praten en het kunnen herinneren. En sommige mensen die willen ook een soort laatste dienst bewijzen of iets terugdoen, omdat ze zich zo lang voor het land heeft ingezet. Dus ja, nou ja, die duizenden mensen in de rij, dat laat wel iets zien, maar Ik zag ook eerder deze week dat bijvoorbeeld een flight tracker, toen haar vliegtuig vanaf heel snel, Fleur, we moeten er bijna uit. Ja, is goed. Daar hebben ook 6 miljoen mensen naar gekeken. En dat was alleen het vliegtuig wat zeg maar vanuit Edinburgh naar Londen ging. Dus het gaat wat verder dan alleen de royals, wil ik maar zeggen. Fleur Launsbach, dank je wel. En goeienacht. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast.